Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce świętowano 3 maja, w Warszawie defilada wojskowa pod hasłem Silni w Sojuszach. Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał z tej okazji we Lwowie. W szpitalu w Sosnowcu jest 4-latek, który wypadł z okna na trzecim piętrze jednego z bloków. 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i sojuszników przeszło w rocznicę Konstytucji 3 maja stołeczną Wisłostradą. Do tego 80 statków powietrznych. Prezydent Andrzej Duda mówił, że chce, by Polska była państwem bezpiecznym. Nie ukrywam, mamy wielkie ambicje. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym. Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim właśnie chcemy, żeby Polska była państwem, które jest bezpiecznie i w którym obywatel czuje się bezpiecznie. Chcemy też, żeby nasi obywatele poza granicami kraju czuli opiekę ze strony Polski i wiedzieli, że w razie czego Polska ich nie zawiedzie. Prezydent Andrzej Duda mówił też, że należy się starać, aby konstytucja była dobrze wypełniana. W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie przyznał, że można się zastanawiać nad zmianami w obowiązującej obecnie konstytucji. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela. To jest to, czego nie zdołali wtedy, niestety, przez zawieruchę historyczną dokonać twórcy Konstytucji 3 maja. My mamy dzisiaj tą sposobność. Mamy wolną ojczyznę. Ojczyznę, która jest niezagrożona. Konstytucja 3 maja była symbolem polskiego odwiecznego marzenia o wolności i niepodległości, mówił z kolei na Uniwersytecie Warszawskim szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wygłosił wykład Nadzieja i odpowiedzialność o Konstytucji, Europie i wolnych wyborach. Zarzucił rządzącym obchodzenie obecnej konstytucji. Przytoczył słowa, że Konstytucja 3 maja była receptą dla pacjenta, który już wcześniej de facto zmarł. Dzisiaj Polska jest w nieporównywalnie lepszej sytuacji. Polska nie jest chorym człowiekiem Europy. I napisaliśmy sobie nasze polskie recepty i europejskie recepty. I to są recepty na polską długowieczność i na polskie zdrowie polityczne. Taką receptą jest między innymi konstytucja. Jeśli tego nie zaakceptujemy, to okaże się, że te nasze nowe recepty na polską długowieczność, bezpieczeństwo, zdrowie okażą się bez wartości. Wystąpienia Donalda Tuska słuchali m.in. liderzy PO, PSL-u i Nowoczesnej. Lwowskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od złożenia kwiatów przed pomnikami Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki, gdzie odśpiewano hymny narodowe obu państw. W asyście Lwowskiej Orkiestry Surmy Hałeczyny licznie zebrani Polacy ze Lwowa i obwodu lwowskiego odśpiewali hymn Polski pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Ewelina Chrycaj-Mołanicz, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie, ze wzruszeniem wspomina, że kiedyś zabraniano im świętować. My nie mogliśmy się jeszcze 30 lat temu tak uroczyście, tak oficjalnie świętować naszego ojczystego święta. Adam Aurzecki, prezes Drohobyckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, zaznaczył, że jest szczęśliwy, że może świętować wspólnie ze wszystkimi. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy razem z wszystkimi, wspólnie wszystkich organizacji obwodu lwowskiego razem tu we Lwowie. Po mszy świętej w katedrze lwowskiej odbył się koncert organowy w wykonaniu wybitnego polskiego organisty Wiktora Łyjaka ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sał. W obchodach uczestniczył ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Bartosz Cichocki. Ruch pociągów na stacji PKP Ursus w Warszawie został wznowiony po 2 godzinach od momentu, kiedy pod pociąg wpadła kobieta, informuje podinspektor Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji. Na miejscu pracował prokurator. Teraz czynności się zakończyły, pociągi zaczęły jeździć normalnie, dodała. Poszkodowana trafiła do szpitala. W szpitalu w Sosnowcu jest z kolei 4-latek, który wypadł z okna na trzecim piętrze jednego z bloków w dzielnicy Zagórze. Według wstępnych ustaleń, mimo upadku z dużej wysokości, dziecku nic poważnego się nie stało. W domu była jeszcze jego matka z młodszym dzieckiem, była trzeźwa. Piloci skandynawskich linii lotniczych SAS Szwecji, Norwegii i Danii zakończyli tygodniowy strajk. Zarząd firmy porozumiał się z ich związkami zawodowymi i podpisał nową 3-letnią umowę zbiorową. Powrót do normalności w siatce połączeń będzie trwać do jutra.

This is what we came for. Redbox 10 tygodni na liście, dziś 4 do góry na miejsce 26. No już zaraz będziemy mijali pół metek dzisiejszego notowania 1944. Cranberries 2 razy na liście. All Over Now 15 tygodni w zestawie, dziś na 25. Chyba dopiero teraz zauważyłem, że w obu piosenkach The Cranberries pojawia się słowo over. It's all over now. 15 tygodni na liście, na miejscu 24. A tutaj niespodziewany spadek. 12 w dół, z 12 na 24. 4 tygodnie na liście. Mela Koteluk. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące drzewa. Trzęsące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wodę, a samoloty kreślą białe linie. Podobno masz już osobistą frazę. Co powiewa tak powolnie? Palpitacje niewinny szmer, bo łebka wiedzie drogą ten pęd. Dokąd nie wiadomo po co i gdzie. Może to dlatego, że taki ten tydzień krótki i nietypowy, dużo świąt, nie wszyscy zdążyli oddać głosy na listę. Może za tydzień wróci Mela na miejsce 12 co najmniej, Hen na 24. Trzecia z pominięciem. Poczekalni, no ale tu nic dziwnego. Jenny of Old Stones, Game of Thrones, Florence and the Machine. Thank you.

No, tak ładnie wyśpiewa piosenkę Always Remember Us This Way Lady Gaga. 3 tygodnie na liście na 22. Znaczy bez zmian. Listy od państwa Marek.Niedźwiecki @polskieradio.pl. O, jak miło rozpoczął się dzień na statku. Wreszcie szybki internet przy lądzie i znów mogę posłuchać listy. Tym razem koło Meksyku. Pozdrawiam państwa z okolic Meksyku, pan Robert. Ale jest coś w tym, bo jak jestem gdzieś daleko, na przykład w Sydney, to też włączam listę, żeby posłuchać, co się dzieje. The Gypsy Fairy Queen. No właśnie, a propos Australii. Nick Cave, ale ważniejsza Marianne Faithfull na 21. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. I follow the Gypsy Fairy Queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the Gypsy Fairy Queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking. Gdyby mi ktoś powiedział, że ta piosenka będzie 30 tygodni na liście, to bym nie uwierzył. A proszę bardzo, The Gypsy Fairy Queen, właśnie 30 tydzień na liście. Nie brawo i markotnie zaczynał się Mark Knopfler na liście, a tu proszę, 25 tygodni minęło i jest na 20. Back on the Dance Floor. Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tested on. We're going for the major comeback for the mother lord, the mighty score. We'll be the toast of top boogie shack, and now we're back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Go it all the way is the only way to go. The only game in town. Shake your body, baby. Back on the dance floor, Mark Knopfler. W tym tygodniu 25 raz w zestawieniu i na miejscu 20. No i mamy obok siebie znowu trzy rekordziski tego tygodniowe. 24 razy na liście, dziś na 19. Organek, Kazik, Polska. Niedzielę nad ranem, po sobotni dwa.